program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 26 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zmiany w rządzie w połowie listopada, zapowiada wicemarszałek Terlecki. Szukali starszych ludzi, podsuwali im umowy pożyczek. Za chwilę o procederze, który ukróciła ABW. W Finlandii kolizja wojskowej ciężarówki i szynobusu. Zginęły 4 osoby. Zmiany w rządzie, jakie będą, jakieś będą i prawdopodobnie nastąpią w okolicach 15 listopada, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Nie będziemy odsłaniać żadnych planów, zanim to nie nastąpi, dodaje. Zapytany w Radiu Wnet, czy wie, jaka będzie rekonstrukcja rządu, mówi, że słyszy się o tym bardzo dużo w przestrzeni medialnej. Przyjąłem pewien sposób postępowania wobec tej narastającej fali plotek. Nie możemy pozwolić na to, żeby nas łapano za słowo, dodał Ryszard Terlecki. We wtorek premier Beata Szydło zapowiedziała, że będą zmiany w rządzie. Te decyzje omawiam z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, dodała. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiada zwiększenie finansowania rządowego programu Maluch Plus z obecnych 150 milionów złotych. Budżet projektu ma wzrosnąć od przyszłego roku do 450 milionów. W Polsce mamy 3,8 tysiąca żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. Gwarantują opiekę tylko dla 100 tysięcy dzieci. Przygotowaliśmy nowy resortowy rządowy program Maluch Plus. Do tej pory finansowanie tego programu było na poziomie 150-151 milionów złotych. W 2018 roku nasz program to będzie 450 milionów złotych. W 70% gmin brakuje instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dlatego rząd chce zachęcić samorządy do tworzenia miejsc opieki nad najmłodszymi. ABW zatrzymała 4 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzania nieruchomości w stolicy i okolicach. Do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 14 osób, a na czym dokładnie polegał proceder, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Cały mechanizm przestępczy polegał na tym, że grupa osób znajdowała starsze osoby, osoby w trudnej sytuacji materialnej. Im podsuwane były umowy tak zwane na zabezpieczenie, umowy pożyczek z przewłaszczeniem na zabezpieczenie, a także umowy na tak zwaną rentę hipoteczną. Takie osoby, które wpadały w sidła tej grupy przestępczej, były pozbawiane majątku i prawa do majątku. Częścią grupy przestępczej był notariusz Mateusz B., który już wcześniej został zatrzymany i aresztowany. Dwie osoby prawomocnie uniewinnione, wobec 3 sprawa wraca do ponownego rozpoznania. Zdecydował o tym Sąd Okręgowy w Suwałkach w procesie 5 osób obwinionych o zakłócenie otwarcia wystawy o generale Andersie. Sprawa dotyczy ostatniego dnia kampanii wyborczej do Senatu w części województwa podlaskiego, w której o mandat ubiegała się córka generała Anna Maria Anders. Otwarcie ekspozycji zostało zakłócone przez grupę osób, które protestowały przeciwko prowadzeniu kampanii wyborczej w takim miejscu. Część z nich miała znaczki Komitetu Obrony Demokracji. Doszło do utarczek słownych. W Finlandii w kolizji wojskowej ciężarówki i szynobusu zginęły 4 osoby. Do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Rasepori na południu kraju. Według fińskiego Ministerstwa Obrony wśród ofiar śmiertelnych jest 3 fińskich poborowych i 1 cywilna osoba podróżująca szynobusem. W wypadku rannych zostało 11 osób. Za godzinę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu wręczona zostanie nagroda imienia Andrieja Sacharowa za wolność myśli. Otrzymują ją osoby, grupy lub instytucje, które walczyły o przestrzeganie praw człowieka na świecie. W tym roku Europarlament nominował 1 organizację i 2 osoby. Pierwszą nominowaną jest walcząca w obronie środowiska Aura Lolita Chavez, należąca do społeczności lokalnej Maya Kicze w Gwatemali. Drugim nominowanym jest Dawid Izaak, szwedzko-erytrejski dziennikarz, który za opublikowanie artykułu o koniecznych zmianach demokratycznych w Erytrei od 15 lat jest więziony bez procesu. Oprócz tego nominowana została też opozycja demokratyczna w Wenezueli, która w ostatnich latach pada ofiarą coraz większych represji ze strony rządu. Nagroda nosi imię sowieckiego naukowca, działacza politycznego i laureata Nagrody Nobla Andrieja Sacharowa. Przyznawana jest od 1988 roku. Pierwszymi laureatami byli Nelson Mandela i Anatolij Marczenko. Ze Strasburga, Karol Zrówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słabe opady deszczu głównie na północy, w innych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami. W tej chwili na termometrach od 9 do 12 stopni. W ciągu dnia będzie maksymalnie od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji.

szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Koszula Grzegorz Turnał, a teraz czas na piosenkę dnia w Trójce. Dziś to kolejny już singiel z solowego albumu wokalistki Gossip, Beth Ditto Savoir Faire. Beth Ditto, Savoir Faire. Piosenka dnia, nasza, to Trójka i jest kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Teraz pocztówka z gór od Grażyny Dobroń. Spotkanie na szlaku naprawdę może być interesujące i inspirujące. Takie było dla mnie, kiedy spotkałam Jarka Szczyżowskiego. On skończył turystykę, ale w życiu miał wiele pomysłów na siebie. Dziś jest przewodnikiem, twórcą Gildii Przewodników Sudeckich, twórcą teatru Korkontoi, to dawna nazwa Karkonoszy z map Ptolemeusza. No i muzyczny zapaleniec, a utwór Przyjaciele zespołu Legwan zapisany został na płycie Minimax PL3 Piotra Kaczkowskiego. Spotkanie z Jarkiem w Karkonoszach to uczta duchowa. Mówię prawdę. Zawsze odbierałem te góry jako sanktuarium pewnego rodzaju, gdzie wędrują tutaj pielgrzymi, pielgrzymi światła, tak ich nazywam. Te góry mają coś w sobie, one nie są jakiś pierwiastek boskości, czegoś dziwnego. Są niskie i pospolite, jak ludzie, ale kryją większy skarb niż te, które próbują sięgnąć nieba. I o tym trzeba mówić ludziom, opowiadać, przedstawiać to troszeczkę inaczej. Nie zadeptywać ich do nieprzytomności, tylko wydobyć esencję. Bo one chcą nam coś powiedzieć, tylko musimy się nauczyć ich słuchać. A co mogą powiedzieć? Powiedzieć historie, które się tu wydarzyły na przestrzeni wieków. Każdy kamień ma swoją historię, każde drzewo coś by chciało nam opowiedzieć. Przecież mamy śpiewające drzewa. Tutaj niedaleko w Sosnówce, jesion Idy. Możesz do tego drzewa podejść i usłyszeć jego śpiew. To są zdania, słowa. Ja jeszcze nic o nim nie wiem, o tym drzewie. Henryk Waniek opisywał to w Wyprzedaży duchu. Piękna książka. On odkrywa te góry inaczej, metafizycznie. Czy one zawsze są dobre dla człowieka? Obserwuję właśnie na przestrzeni lat, że ktoś tam przyjeżdża z poukładanym życiem i mówi, chrzanić to, zostawmy to, budujmy tutaj dom, lepmy garnki, malujmy, nie wiem, twórzmy coś. Wydaje mi się, że selekcjonują troszeczkę. To są góry jasne i mroczne. To nie jest tak, że przyjmą każdego. Tutaj się zdaje pewien egzamin. Z życia, tak? Tak, dokładnie. I takie są góry izerskie. Są mroczne, nieprzyjazne i ciemne, ale ciepłe jak matka. Są Rudawy Jadowickie. No, te najwyższe jako wyrocznia są Karkonosze, bo przecież mamy Ducha Gór na Śnieżce. Zanim wyjechałem do Anglii, traktowałem te góry bardziej książkowo, czyli historia, klasyka. Podwójnie, poczwórnie nawet zacząłem się interesować nim po powrocie z Anglii. Ta tęsknota spowodowała otwarcie 1000 drzwi w potężnym, wielkim budynku, których nie otworzysz do końca życia. Możesz poznawać te góry i takich nie odkryjesz. Wspomniałeś o Duchu Gór, a kto próbował przegonić Ducha Gór z tej krainy? Ciekawa historia. Duch Gór był stąd wygoniony przez jednego z biskupów czeskich. To było w XIX wieku u źródeł Łaby. Chyba góry pierwszy raz w historii świata przeszły egzorcyzm, żeby zostać uwolnione od Ducha Gór, ale on i tak się nie dał. On tutaj jest. To jest opisane? Tak, w monografii Sobieszowa. Ten słynny Rud Harachow i Szafgoczów się kłócili o Śnieżkę i tam doszło do różnych takich ciekawych sytuacji, że na Śnieżce wzniesiono kaplicę świętego Wawrzyńca. Z kolei przy źródłach Łaby, gdzie odbywały się pogańskie obrządki, próbowano właśnie uwolnić te duchy od Karkonosza. Wystawiasz spektakle i one też mają związek z tymi górami. Tak, bo tam przestrzeń przemawia do człowieka. Jeżeli jesteśmy w Miedziance, stoimy przed kościołem, wyobrażamy sobie tych ludzi, którzy do niego chodzili. Miedzianka jest takim miastem widmo. Miedzianka została zburzona decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w 1974 roku. Ludzi wysiedlono ze względu na szkody górnicze i miasto przestało istnieć. No, miasto istnieje dzisiaj w trochę innym kontekście. W kontekście wydarzeń kulturalnych, spektakli, wycieczek, spotkań. Przyjedźcie do tej Miedzianki, zobaczcie, poczujcie. Podejdźcie pod szyb i usłyszycie tego górnika, który tam woła i chce wam opowiedzieć historię. Zobaczcie rynek, którego nie ma dzisiaj. Pasą się tam krowy, tam są krowie placki, ale tam stały kamienice, jedna obok drugiej jak kałamarzy na apelu. To jest niesamowite. A jak się sprawdzili aktorzy, amatorzy w Miedziance w konfrontacji z prawdziwymi górnikami, bo tak się wam zdarzyło? Byli górnicy, byli ludzie, którzy mieszkali w Miedziance, byli pod wrażeniem. Te pierwsze spektakle jeszcze wspólnie z Teatrem Norwida, no ludzie płakali. Natomiast teraz ta Miedzianka nasza, którą żeśmy alternatywnie jakby do tej formy Teatru Jeleniogórskiego wystawili, ma troszkę inny przekaz. My wędrujemy. Każdy musi iść w nocy, w ciemności, po tej trawie, po tych krzakach z lampą naftową, za aktorami. My te historie opowiadamy. Sudety są sceną, a my jesteśmy aktorami. Zafascynowany pięknem gór i tą całą historią. Jaki ona ma wpływ na twoje życie? No cały czas gdzieś mnie rozwija, cały czas mnie zmienia w głowie. Takim dobrym hamulcem, trzeźwo myślącym i najlepszym przyjacielem jest moja żona. Czasami gdzieś mnie tam sprowadza do poziomu parteru, bo ja za bardzo się wznoszę. Pomysłów jest naprawdę sporo, gorzej z czasem. To jest najśmieszniejsze, że ja się łapię wszystkiego, jakbym tonął gdzieś tam, jakbym już miał tego światła nie zobaczyć. No i w końcu sobie powiedziałam, kurczę, Jarek, zrób coś do cholery. Zajmij się jedną rzeczą, a porządnie. No i siedzę i piszę. I na razie mi to wychodzi, mam niesamowitą frajdę. Nie mogę się doczekać każdego wieczoru, bo jestem sowa. Ja kocham pracę w nocy, pod księżycem. Wtedy człowiek jest uwrażliwiony, słyszy wszystkie dźwięki, a jeszcze mieszkam pod górą, więc to wszystko gdzieś tam dochodzi, to się w głowie buduje. Ja uważam, że żyjemy tak krótko, że smutno byłoby zamknąć

Lauryn Hill. Tak sobie pomyślałam, że trochę nas ogrzeje. Pełnoletnia już jest ta piosenka, nie wiem, czy państwo wiedzą. A już za chwilę w dopołudnia cykl Za górami, za lasami. Paweł zostawił dla państwa przesyłkę. Nie pojawi się w studiu na żywo, bo jest daleko, daleko, daleko za górami, za lasami, chciałoby się powiedzieć. Ale wróci, proszę się nie martwić. kamieniem. Zostaniesz kiedyś sam, usiądź pod drzewem, bo tam je posadzi Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Patrz, Mateusz Pospieszalski. 28 minut zostało do południa. Za górami, za lasami. Dziś Paweł Drozd rozprawi się z ogromem śmieci, które produkujemy. Jesteśmy na Pacyfiku, w jego północnej części. Bezmiar wody wydaje się mieć taki sam charakter, jaki znamy z mórz i oceanów. Jednak tutaj jest inaczej, choć tego nie widać. Pod powierzchnią wody pływają śmieci, które noszone przez fale i prądy morskie rozpadły się na drobne kawałki, niewidoczne gołym okiem. Jeden z naukowców nazwał to zjawisko gęstą zupą pływającą w wodzie. Trudno ocenić, jak duża jest ta plastikowa zupa, ale ostrożne szacunki mówią, że rozmiarem dwukrotnie przekracza wielkość amerykańskiego stanu Teksas. Podobne, choć nieco mniejsze skupiska pływających śmieci na Pacyfiku są jeszcze dwa. Według oceny Banku Światowego każdego roku ludzkość produkuje grubo ponad 2 miliardy ton śmieci. Do końca wieku ta liczba może się potroić, o ile nie nastąpią zmiany, a te, chociaż wciąż niewielkie, zaczynają się pojawiać. Na całym świecie jest coraz więcej miast i gmin, które decydują się na taki eksperyment życia zero waste, czyli bez generowania odpadów. Mówi Katarzyna Wągrowska, autorka książki Życie Zero Waste. Ten eksperyment zaczął się od miast włoskich. Takim pozytywnym przykładem jest chociażby Capanori we włoskiej Toskanii, gdzie mieszkańcy zintegrowali się przeciwko budowie spalarni odpadów i w zamian za to zadeklarowali się, że będą segregowali odpady do tego stopnia skutecznie, że pozbędą się praktycznie frakcji resztkowej, czyli tego, co nazywamy śmieciami. Można by uznać, że małym miejscowościom czy wsiom relatywnie łatwiej jest zorganizować się wokół idei odśmiecenia swojego otoczenia. I tak zapewne jest, ale eksperymentalne rozwiązania można z powodzeniem stosować również w dużych miastach, jak choćby w stolicy Słowenii, Lublanie. W 2016 roku zdobyła ona miano stolicy Zero Waste i to jest w zasadzie pierwsza stolica europejska, która takie miano uzyskała i to jeszcze stolica bez spalarni odpadów. I Lublana może się pochwalić bardzo wysokim odsetkiem odpadów, które zbierają selektywnie. I co roku coraz mniejszym odsetkiem tych, które lądują w tak zwanych odpadach zmieszanych, z którymi już w zasadzie nic nie możemy zrobić. To wszystko w skali makro, co nie znaczy, że każdy i każda z nas musi czekać bezczynnie. Zmiany można zacząć od siebie. Wystarczy pamiętać o swojej wielorazowej torbie na zakupy. Wystarczy zabrać ze sobą kilka pojemników na ser czy wędliny do sklepu, w którym zazwyczaj te zakupy robimy. A już unikamy, powiedzmy, 10 odpadów plastikowych, które raczej nie byłyby potem ponownie przetworzone. Praktycznie w ogóle nie generuję w domu odpadów plastikowych. Kartony oddajemy na makulaturę albo używamy je tworząc zabawki. Większość odpadów resztkowych pochodzenia biologicznego kompostujemy w naszym balkonowym kompostowniku, bo jako 4-osobowa rodzina mieszkamy w bloku w Poznaniu. Także tych odpadów generujemy rzeczywiście teraz bardzo, bardzo mało. Z tyłu głowy na pewno mam taką misję, że tym stylem życia mogę małymi kroczkami naprawiać świat. Żeby po prostu świadoma konsumpcja była czymś godnym poszanowania i naśladowania, a nie dziwactwem, jak to być może być przez niektórych postrzegane. Bardzo dziękuję za te porady i przesyłkę od Pawła Drozda. Katarzyna Wągrowska była gościem Pawła dzisiaj. Mam dla Państwa kilka książek jej autorstwa. Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej. 22 i 7 trójek, można do nas po nie zadzwonić. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you, no, no. No, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. You will never know. I will never show what I feel. Bardzo mam dużo prezentów dziś dla Państwa. Numer 22,7 trójek praktycznie rozgrzany do czerwoności. Edyta Kocęba nie odkłada słuchawki przez całe 3 godziny. Po pierwsze, książek już nie ma. Katarzyna Wągrowska, Życie Zero Waste. Można szukać tych książek w księgarniach. My już rozdaliśmy wszystkie egzemplarze dla Państwa. No ale znowu, na pocieszenie. Mam coś jeszcze. Koncert Pink Floyd. Godzina 20, poniedziałek. Kilka zaproszeń czeka na Państwa. 22 i 7 trójek. Że już nie może być muzyka końca lata. 17 minut zostało do południa. To dobry moment, żeby się pożegnać. Edyta Kocęba, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Pruchnicka. A przed kolejnym odcinkiem powieści, na który zaprasza Baszka Marcinik, jeszcze Nixis. Do usłyszenia. Look around. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 24. Codziennie, punktualnie o 17:00, Gombrowicz pojawia się z nowymi stronami u Virgila i Umberta. Robią kawę i zaczyna się praca. To trochę makabryczne mieszkanie Kubańczycy wynajmują tanio, za 50 pesos. Witold zaczyna sesję, prezentując swoją makaroniczną wersję. Potem trwają dyskusje nad każdym zdaniem pod kilkoma kątami. Zestaw słów, eufonia, kadencja, rytm. Od czasu do czasu, wspomina Adolfo, Gombrowicza ogarniała specjalna czułość dla jakiegoś hiszpańskiego wyrazu, którego sens właściwie nie był dla niego do końca jasny i narzucał go tłumaczom, bowiem jego dźwięk lub aspekt wydawał mu się obiecujący. Częstym zajęciem jest także wymyślanie słów. Hiszpański Kubańczyków jest bliższy klasycznemu językowi z Hiszpanii w przeciwieństwie do argentyńskiego, poddanego wpływom włoskiego i wielu innych języków imigrantów. Na przykład jak przełożyć słowo możność, które nie ma bezpośredniego odpowiednika w hiszpańskim? Stworzono więc neologizm podermiento, od którego z kolei powstanie non podermiento, niemożność. Obserwacje Witolda były zawsze słuszne, komentuje Umberto. Kiedyś 3 godziny dyskutowaliśmy wyrażenie matungos de tiro, stare języ. Dyskusja była burzliwa. Piniera miał bardzo stanowczy charakter. Witold chciał narzucić swój punkt widzenia. Ten się opierał. Wtedy pogniewani na ponad tydzień przerwą pracę. Ale Virgilio wierzy w Ferdydurkę i uda im się pokonać trudności. Po robocie wszyscy udają się na kolację do niemieckich Żydów w Luksorze, gdzie gruba Lucy jest dla nich tak miła, że podaje najlepsze kawałki. Każdy płaci za siebie, ale od razu wybucha spór między Virgilem a Witoldem, którzy walczą o to, by uniknąć płacenia. Ustępują Kubańczycy, którzy czują się bardziej przy forsie. Dlatego słynne spory o płacenie za kawę, które lubił uprawiać już w kawiarniach warszawskich, w Buenos Aires nabierają innego sensu. Inaczej niż warszawscy znajomi w swych wspomnieniach, tłumacze Ferdydurkę opowiadają, że Gombrowicz czynił tak z biedy. Jedyną kobietą w grupie, ale nie pojawiającą się w Reksie, bo paniom nie przystoi bywać w takich miejscach, jest Graciella Peyru, siostra autora kryminałów. Graciella nie uczestniczy w przekładzie, ale odgrywa inną rolę. Graciella miała jakieś 30-35 lat, jak opisuje ją Russo. Niezbyt ładna, oczy żaby, inteligentna. Poznała Virgilia, zakochała się w nim do utraty godności, a Virgilio był typem, który czuł wstręt do kobiet w sposób patologiczny. Nie znosiła Witolda, bo nalegał z całowaniem ręki. Ona odmawiała, a Witold chwytał jej dłoń i tłumaczył, że w Polsce tak się robi, że tu nie chodzi o miłość, że wielki świat istnieje i że trzeba trochę mieć to na uwadze i tym podobne. W grupie tej role zostały podzielone następująco. Graciella, zakochana. Virgilio, ten, który nie kocha i odmawia miłości. Tomeu, cień Virgilia, jego brat. Dos Hermanitos. Russo, młody, przyzwoity człowiek, który nie brał żadnej strony. Lubiany i ceniony przez Graciellę, bo Witoldo i Virgilio byli w stosunku do niej okrutni. Jej brat, Manuel, pojawiał się. Wchodził i ledwo witał Witolda i pozostałych, bo dla niego byli tylko wyzyskiwaczami siostry. Po około 6 miesiącach przekład jest gotowy. Nie wiadomo jeszcze, czy znajdzie się nań wydawca, ale Gombrowicz uważa za sukces samo to, że w ogóle udało się doprowadzić projekt do końca. I jest dumny, że Joyce miał 4 tłumaczy, a on 20. Wydawcę udaje się znaleźć pod koniec roku 1946 dzięki Kubańczykom. Buenos Aires jest w latach 40. prężnym rynkiem wydawniczym. Książka wychodzi w sekcji nowości i trafia nawet do Peru, Wenezueli i Meksyku, gdzie wydawnictwo ma swoich reprezentantów. Jesiennego dnia, 25 kwietnia 1947 roku, Gombrowicz spotyka się z Kubańczykami, Pinierą i Tomeu, w Café El Querandi, na rogu Moreno i Peru, numer 302. Jest nerwowy, nie potrafi ukryć swego wzruszenia. By je zatuszować, po raz kolejny opowiada historię o prawie swojej babki do tronu hiszpańskiego oraz epopeę o swoim przybyciu do Argentyny. Wreszcie Tomeu wychodzi po egzemplarze do mieszczącego się w pobliżu wydawnictwa i około 17.30 przynosi je do kawiarni, po czym panowie inicjują uroczyście podbój Argentyny. Prowadzona przez Gombrowicza kronika Ferdy Durkę, niepublikowane notatki pisarza z wydarzeń towarzyszących ukazaniu się książki w 1947 roku, wyjawia nam liczne tajemnice związane z argentyńskim debiutem. Po odebraniu egzemplarzy pod datą 25 kwietnia 1947 roku Gombrowicz notuje: przewieźliśmy moje rzeczy do hotelu Congreso i stamtąd na piechotę do Rexu. W Rexie Piniera fundował Cinzano. Zaniosłem potem do Retiro. Kolację zjedliśmy w Luxorze, a potem znowu do Rexu, ale nikogo nie było. Zostawiłem na noc Pinierom. Będąc obcokrajowcem, decyduje się na przedmowę, która ma przedstawić go jako autora i umiejscowić książkę w czasie i przestrzeni. Podsumowuje także swoje argentyńskie lata. Zagubiony w tym kraju, oszołomiony i zdruzgotany wydarzeniami w Europie, wałęsałem się po ulicach, nie mając ochoty na nic, albo też płakałem gorzko, chowając głowę pod jakimś kawiarnianym stolikiem. Zupełnie odszedłem od literatury. Jedynie dzięki wrodzonej mi szczęśliwej skłonności do infantylizmu zdołałem, wbrew najrozmaitszym klęskom i upokorzeniom, zachować w sobie jakąś iskrę radości. Ostatnio powróciła mi ochota do pracy literackiej, sądzę więc, że wkrótce będę miał przyjemność wydać jakiś nowy utwór. Wstęp jest także okazją do wymienienia listy członków Komitetu Tłumaczy pod przewodnictwem Virgilia Piniery. Napawa go dumą, że książka poczęła się wśród młodych ludzi, a nie w smutnych pracowniach producentów książek. I zachęca, by jeśli się spodoba, chwytać się na jego widok za prawe ucho, a jeśli nie, za lewe. Albowiem wszelkie pretensjonalne formy wyrażania opinii są z natury fałszywe. Kończy pozdrowieniami. Muchos saludos a todos. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Ogarnia go gorączka. Każdy dzień od momentu odebrania egzemplarzy, a szczególnie już od 8 maja, kiedy książka ukazuje się w sprzedaży, pełen jest różnorakich poczynań promocyjnych. Wiemy o nich dzięki adnotacjom w kronice Ferdy Durkę. Z pojedynczych sprzedanych egzemplarzy ma na skromne utrzymanie. Dochodzi do wywiadu dla pras i radia w Buenos Aires oraz odczytów w salonie literackim. Na dzień przed audycją notuje: w radio robią trudności, bo autor nieznany. W niedzielę 29 czerwca o godzinie 11.30 rozlega się hiszpański głos Gombrowicza, niby przepytywanego przez Pinierę, bo cały wywiad napisał sam. W Polsce po 8 latach ferdydurkizm krzepnie z dnia na dzień. Sądząc z listów, jakie otrzymuje, młode pokolenie literackie jest już dosyć sferdydurkizowane. Tu, w Ameryce Południowej, książka dopiero co się ukazała, więc cały problem polega na tym, czy zdoła ona wykroczyć poza wąski krąg literatów i intelektualistów. Słowa Iwaszkiewicza, że nie jest zapomniany nad Wisłą, z pewnością dodają mu energii. Zapowiada się prawdziwa batalia. Zostanie stoczona, kiedy książka ukaże się w przekładzie na francuski i angielski, bo potwora fikcyjnej dojrzałości trzeba zaatakować w jego własnym domu. Po audycji książka zaczyna się lepiej sprzedawać. Gombrowicz ma nawet swoich czytelników w Montevideo, a 3 egzemplarze jadą w walizce znajomego do Nowego Jorku. Niebawem jednak spora część egzemplarzy książki Gombrowicza zostanie zniszczona albo